الحق من ربك فلا تكن من الممترين. یہ آپ کے رب کی طرف سے حق بات ہے، اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے.